digitális talk show mindenkinek itt a Netidők. Kőpapír ollózó robot. Arról olvastatok? Hallottátok? Istennek hála nem. Én igen. Nagyon kifinomult állítólag. Nem tudom, nekem azt tűnt fel, hogy egy lufi van a feje helyén, így legalábbis előről. Nagyon, nagyon idétlen arcberendezése van neki. Ja igen, mert hogy nincs arca. Igen, igazából, de viszont oda van téve egy ilyen lufi neki, hogy mégis valami gömbölyded legyen, és ettől nagyon... Mint egy vívónak a sisakja. Igen, igen, úgy néz ki. Viszont van karja, mi mutatja, hogy... Igen, rendesen van neki egy keze, és akkor azzal kőpapíron lózik. A nevét nem tudtam megegyezni egyébként. És ha háromszor nem nyer, akkor úgy szájba vágom fel az egy kezével, hogy megmutatja a papírt az arcodon. Szóval a Londoni Tudományos Múzeumban mutatták be ezt a robotot, és állítólag nagyon finoman tudja figyelni, hogy mire készül az ellenérdekelt partner, melyiket mutatja be, a kőt, a papírt, vagy az ollót. Egyébként nagyon nagy baj az, tehát nagyon nagy szégyen, hogyha megkérdezem, hogy mi ez a kőpapír olló. Igen, maga játék. Ez. Mutasd, hogy kőpapír olló, és akkor így kell csinálni, vagy így. Jó, hát, majd tudod, adás után megbeszéljük. Nagyon régi játék, hogy a kő az kicsorbítja az ollót, az olló elvágja a papír meg becsomagolja a követ. Na jó, ez már bonyolult. Szóval tud a robot, a robot nálam már akkor okosabb. Akkor mégse egy jobb buta fejlesztés az robot ebből. Látszik, hogy egy ilyen remek szakember fölül tudja múlni valamiben, tehát akkor már látszik. Ezt minek nevezhetjük? Balázs, te jobban értesz a játékokhoz. Ez játéknak. Ügyesség is, meg kicsit... Nem, ezt mondom, algoritmus, ez szintiszta algoritmus, nem? Algoritmus. Igen, hát én látom. Meg reflexek, nem? Nem. Figyelned is kell egy picit az ellenfelet. Szintiszta véletlen szemgelerek. Írtak kőpapíroló ilyen hát robotokat, most idézőjelben robotokat, tehát sima programot, és volt ebből bajnokság. Konkrétan azt hiszem, talán pont Magyarországon szervezte valamelyik nagyobb oktató stúdió, hogy írtak egy keretprogramot, és mindenki megírhatta a saját kőpapíroló algoritmusát, aztán összeengedték őket. Tehát abszolút nem kell figyelni az ellenfelet, hanem az ellenfélnek a válaszait kell figyelni, és abból egy olyan stratégiát kialakítani, ami az ő stratégiája ellen jó. Ennek én az ilyen értelmesebb talán vagyok, azt hiszem, nekem a két kedvenc dolgom az két ébresztő óra. Az egyik az olyan, hogy egy ilyen logikai játékszerű, tudod, amikor van egy nagyobb kocka, ami több darabból áll, és össze kell rakni végül is az amorf darabokból egy kockát. Na most ez az ébresztő óra egy ilyen kocka, majd elkezd csörögni a beállított időben, és szétesik. És csak akkor hallgat el, hogyha újra felállítottad, összeállítottad kockává. Jó. Úgyhogy ez a nehezen ébredőknek már jó, a másik kedvencem pedig az széttapostám egyébként első egy alkalommal. Ilyen 20 centis szőrös hengert képzeljetek el, két nagy kerékkel az oldalán, elkezd csörögni, majd legurul az asztalról, és a két kerekén elgurul a világ végén, és te kergetlened, hogy ki tud kapcsolni. Ilyeneknek még van értelme, de... Tücsinek is ki kéne találnunk egy ilyen bajnokságot, de ez nem a legostobább robotok, hanem nem is tudom. Legbosszantóbb robotok. Tücsi bajnok lennél. Az biztos. Az elején hírbazár a biztonságról Kovács Tücsi Mihálytól. Ellopott jelszavaktól egészen a nemzetbiztonságig. A nyílt forrású szoftvervilágból most egy otthoni használatra is praktikus videóprogramot ajánl nekünk Borák András, aztán az otthoni szoftvertelepítők türelmetlen kattintásaira gyógyírt Spányi Balázs. A program, amely értelmezi számunkra az érthetetlen jogi nyelvet. Az Info szótárban a négybetűs EULA-val foglalkozik Bódi Zoltán, és elmondja a kapcsolódó vicces szavakat is. Kiderül a zsugorfóliás licenc csapdája. A végén pedig a mobilforgalomról és a wikipédiás kultjátékról is beszélgetünk itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Februárjának utolsó műsora, ez legközelebb már csak márciusban jelentkezünk. Ó, Istenem, micsoda dátum, micsoda fordulópont. De ne szomorkodjatok. A hallgatók is örülhetnek például, mert itt van velünk Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek. És jó magam, a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Pintér Robertről azt tudom elárulni a hallgatóknak, hogy éppen a napokban ért vissza Dél-Kelet-Ázsiából, azért nincs most itt, mert éppen kipihenni az utazás fáradalmait. Jövő héten majd beszámol a legfrissebb kutatásokról, meg konferencia beszélgetésekről, és akkor majd itt köszönhetjük. Mint ahogy Dragon György is, úgy szintén a jövő heti műsorban lesz majd itt legközelebb. A műsorunk weboldala a www.netidők.hu címen található. Lassacskán egy új rovatot indíthatnánk Kovács Tücsi Mihálynak. Mit szólsz hozzá? Mire gondolsz? Hát biztonság, meg Big Brother, tehát valami ilyen BB rovat lehet. Igen, én ilyen szörnyű bizalmatlan alak vagyok, nekem nem tetszik soha semmi, mindig valami hátsó szándékot, meg trükköt próbálok mögötte felfedezni, és általában az a probléma, hogy nagyon gyakran meg is találom. Tehát ez a legaggasztóbb, hogy még az a vigaszom lenne, hogy hiába dolgozom, de sajnos nem. Ezért gondolom, hogy ez egy fontos témakör, mert egyébként előtted is a pre-Tücsi korszakban is elég sokat foglalkoztunk ilyen biztonságtechnikai témákkal, de hát igazából úgy látszik, hogy mostanra fejlődött odáig az egész internetpenetráció, a digitális technika elterjedtsége, hogy most már nagyon sok mindenkinek érinti a hétköznapjait, munkáját, a magánszféráját, mindenkinek a zsebében ott a mobiltelefon, mindenkinek van szinte számítógépe. Nem olyan rége elterjedt a Redmondiak rendszerén az utolsó két operációs rendszerben egy újfajta számítógépvédelmi megoldás. Ugyebár próbálnak mindenféle a jelszavakat kiküszöbölni, mindenféle technológiákkal, lásd új lenyomat, leolvasó, stb. De aztán kitalálták, hogy ugyebár most már szinte minden laptopban van most már videókamera, ott van veled szemben, nem kell semmit csinálni, egy arcfelismerő programot kell írni, és akkor tökéletes, nem kell új lenyomatot leolvasni, amúgy is leülsz a gép elé. Bekapcsolod, kamera felismer téged, és már működik minden is szépen és jól. Legalábbis így néz ki az elmélet, mert hát ugye bár három nagy cég is, a Lenovo, az Asus, meg a Toshiba is kihozott olyan notebookokat, amiket így védenek. Amíg most éppen most lesz márciusban egy nagy biztonságtechnikai konferencia, ahol vietnámi mérnökök és szoftveres szakemberek fognak bejönni, hogy megmutassák, hogy ez a védelem semmit nem ér, ugyanis egész egyszerűen egy fotóval át lehet verni ezt a rendszert. Fejedre kötözöd a fotót, és már is... Nem, gyakorlatilag a kamera kell egy fotót szerezni a gép tulajdonosáról, egy akkorát fölnagyítani akkorára, mint az normál életnagyság, és odarakni a kamera elé. És a kamera bőszen bebútol, és elindítja a rendszert. Egyébként normálisan hogyan működne egy ilyen beengedő rendszer? Oda ülök a gép elé, fölismer, beenged, és aztán soha többet nem nézi az arcomat? Vagy pedig folyamatosan követi? Ennyire a részleteit nem ismerem, mert úgy lenne normális a dolog, hogyha legalább időnként mit tudom, hogy például arra odafigyelne, hogy ha két, azt el tudnám képzelni egy praktikus megoldásnak, hogyha például két percig valaki nem üt le egy billentyű, akkor feltételezi, hogy valami van, és vagy lezárja, vagy onnantól kezdve elkezd figyelni, hogy milyen arcú egyén ül le az arca a gép elé. Ez még úgy logikus lenne. De érdekes módon nem csak egy ilyen fényképpel lehet becsapni, hanem olyan képpel is, amit egy másik arcot egy kicsit eltorzítottak digitálisan, hogy hasonlítson a tulajdonos arcára. Még ebben is át lehet verni a gépet. Uh-huh. Ez egész, ennek a sztorinak a mintázata, hogy ezzel a plasztikus hasonlattal éljek, emlékeztet arra, amit már akciófilmekben néhány éve megénekeltek idézőjelben, amikor a hősnek az ujját levágták, és azt tették oda az új lenyomat azonosító berendezéshez. Tehát, hogy az ilyen biometrikus azonosítással vannak problémák. Igen, meg a másik... Az új lenyomatnak azért van egy nagy előnye, a mostani új lenyomat azonosítók például púzust is néznek, csak úgy halkan mondom. Tehát hiába teszik oda a levágott ujjat, az újabb rendszerek, tehát van az a gyártó, amelyik gyártja ezeket. Egyébként ugyanaz gyártja, amelyik a multitouch ilyen tapipadokat, meg például a különböző ilyen kézikütyükbe, és annak az új lenyomat olvasója, az például a púzust is nézi. Hát akkor majd levágják az ujjának azt a részét, és mögötte lesz púzus. Tehát, hogy mindig lehet újabb és újabb. Jaj, valami érdekesség? Ilyen, gusztus orsó dolog? Tehát biometriából ilyen megkerülhetetlen védelem szerintem nincs, ugyanis a legtöbb rendszer az mindenféle statisztikai módszerekkel dolgozik, és valamennyi bizonyosságuk van. Ahhoz, hogy például arcfelismerés, vagy új lenyomat felismerés mondjuk olyan szinten biztonságos legyen, hogy kvázi megkerülhetetlen legyen, olyan nincs. Tehát nem is létezik a mai jelenlegi tudásunk szerint, és valószínű azt kell, hogy mondjam, hogy azok a rendszerek, amik ezekben a gépekben működnek, azok, hát hogy mondjam, tehát a gyerekjáték szintjén működnek, mert egyébként egy komoly azonosító rendszernek olyan számítási igénye van, ami most már rendelkezésre. Rendelkezésre áll, csak hogyha mondjuk azonosít téged, meg folyamatosan azonosít, akkor te semmi más nem tudsz csinálni a számítógéppel. A másik oldalról szeretném megközelíteni a problémát, miszerint szerintem nem azért használatlan, mert át lehet venni, azért használatlan, mert nem működik. Tehát nem tudom, hogy láttatok-e már ilyen notebookba épített webkamerát, szóval ezeknek a felbontása viszonylag kicsi, és maga az optika is ilyen teljesen pöttöm. Rengeteget fejlődött a dolog az utóbbi években, azonban én például a saját webkamerán a saját magamat nem ismerem meg azon a képen. Tehát ott kezdődik, hogy én nem ismerem fel a saját arcomat, olyan képet tudok visszaadni. Nagyon függ attól például, milyen a megvilágítás a szobában, hogyha például egy sötét szobában ülsz, és csak a monitor világít meg, akkor egy zombit mutatok konkrétan a webkamera. Szóval érted, ez abszolút nem ugyanaz a kép jön vissza, mint hogyha mondjuk egy rendesen megvilágított nappali szobában, vagy egy nappali fénye megvilágított szobában veszik fel ugyanazt a képet. Tehát egész egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy ez a dolog működőképes legyen most így 2008-2009. Vannak még a biometriai azonosításnak, ha már itt tartunk, amit úgy hívnak, hogy multimodális azonosítás, amikor több dolgot figyelnek egyszerre, ugye egyrészt van egy komoly mondjuk arc alapján történő azonosítás, és ezzel párhuzamosan még új lenyomat is. Plusz iris, és akkor közel kell hajolni. Iris nem fogsz tudni azzal a kamerával, ami a laptopban van, vagy amit ráakaszt az életben, nem fogsz tudni iriszt, mert hogyha azt szeretnéd, az nagyon fáj. Tehát annyira közel kell tenni, hogy az már fáj. Igen, az már speciális ilyen lézerszkennerek kellenek hozzá, de például ezért nem működik ez, ami most jön majd a mozikba idén, az Angyalok és Démonok, a Da Vinci Code előzménye, abban is azt a trükköt használták úgymond a biztonsági helység kinyitására, hogy megölték, akinek belépési jogosultsága volt, kikapták a szemét és felmutatták neki. Na volt a Total Recall-ban is. Abban is volt, de ez nem működik, ugyanis a kamera az nem a retina fényképét nézi, hanem a szemfenéknek az erezetét. És mivel abban nézi, hogy milyen, ahogy a vér hogy pózzál, ezért ez így már nem működik. Most láttam egy érdekes filmet nemrég, amelyik egy úgynevezett tenyérolvasó, nem kellett rátenni a kezet, csak olyan kb. 5 centire fölé, és egy villanó fénnyel átvilágította az egész tenyeret, és a tenyérnek az ereit fotózta le, és szintén itt volt az, hogy ezt se lehet átverni, mert ez is figyeli az érben a vérnek a mozgását. Tehát. De még mindig az van, hogy ezek a rendszerek még mindig próbálkoznak vele valaki megtalálni a szemben. Ez aztán tényleg nagy felbontású kamera kell, hogy ilyen pulzálás lássa. Nem csak a felbontás, hanem ezeknek a rendszereknek bármilyen képi azonosításnak ugye van egy darab valószínűsége, amilyen jósággal működnek. Legyen az szó új lenyomatról, legyen szó arcról, legyen szó bármiről. Ezeknek van egy valószínűsége, ez most jelen pillanatban olyan mai tudásunk szerint 94-95%-os pontossággal működnek a legjobb rendszerek is. Tehát a ma kereskedelemben levő legjobb rendszerek 94-95%-os pontossággal tudnak elérni. De azok nagyon nem azok, amik ezekben a laptopokban vannak. Na beszéljünk a jelszavakról, mert legutóbb, vagy nem olyan nagyon régen is voltak botrányok, amikor jelszavak kikerültek nyilvánosan. Igen, hát most rögtönzök nektek egy kis egyperces SF novellát. Ide érkezik a Földre egy idegen világnak a szondája, hogy megnézze, hogy van-e értelmes élet a Földön. Ehhez ő megszerzi egy internetes adatbázisnak a adattábláját, megnézi a beírt felhasználói neveket és jelszavakat, majd megállapítja, hogy nincs intelligens élet a Földön, és elhúz innen nagyon-nagyon messzire. Nem olyan régen elloptak egy bizonyos cégnek egy 28 ezer felhasználó adatait tartalmazó adattábláját, és akkor ennek ürügyén akkor már megvizsgálták, hogy azért mégis milyen adatokhoz jutottak hozzá, és mennyire nagy kincs ez. Hát egészen nevetséges, vagy inkább szörnyű, vagy elborzasztó eredmények születtek. A 28 ezer felhasználónak a 16%-a a jelszava vagy a saját keresztneve, vagy a gyerekének a keresztneve volt. Ó, Istenem, mit adnék én azért, hogyha legálisan, tudományos elemzés céljából hozzájuthatnék egy ilyen tömegű jelszó mennyiséghez, de ez elérhetetlen, tehát ilyet nem lehet csinálni. Ez nem Magyarországon volt. De és ráadásul lopás, tehát etikátlan, erkölcsen, ezt semmiképpen nem lehet tudományos elemzés. Tehát csak mondom, hogy mi lenne, ha annyira jó nyelvi pszicholingvisztikai, tehát hogy gondolkodik az ember, és hogy használja a nyelvet a gondolkodás között, ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Nehéz téged, Zoli, elképzelni, amit ilyen fekete csukjában, vagy nem tudom, harisnyával a fejeden betörsz az internet szolgáltatóhoz. Hát igen, ez valóban nehéz elképzelni. Valószínű, hogy a dolgozó szobában ütemes csattogást hallanánk, hogy veri a fejét az asztalba, hogy olvasná az adatokat. A felhasználók 14%-ának a következő volt a jelszava. 1, 2, 3, 4. Voltak akkor itt már majdnem 30%-nál járunk, ugye? Igen, igen. Sőt, voltak néhányan, akik bonyolultabbá próbálták tenni, hogy hosszabb jelszó legyen. Ők mögé rakták az 5, 6, 7, 8-at is. Ezzel együtt már hány százaléknál járunk? Nem, ez körülbelül 30%-nyi volt idáig. Aztán nagyon gyakori volt, majdnem 10%-nyi volt a kvert jelszó, tehát a billentyű első öt karaktere, illetve aztán vannak a körmönfontok, a kis ravaszak. Azt mondja, hogy 4% élt avval a trükkel, hogy a jelszavuk a password volt, a kis ravaszak. És mindössze... De úgy beírja, tehát, hogy password, és a kettős beírta, pont password. Igen, igen. Mindig otthon az emlékeztető neki. Érted? És 3% ez egy igazi nem törődöm, mert az ő jelszavuk a tök mindegy, a bármi és a nem érdekel volt. Hát erre nagyon kis programot kell írni, hogy nagyon sok hozzáférést feltörünk. De hogyha ezt nagyjából összeállnak, ez tényleg ez a gyakorlatilag csak nem a fele a felhasználóknak. Tehát a minden második felhasználó ennyire debil, hogy nem hajlandó saját biztonságával se törődni, szóval ez valami félelmetes, és egész egyszer csak nyűknek tekinti, amíg egyszer majd tényleg valaki meg nem szerzi az összes adatát, és akkor aztán nem fog leset. Tudni róla. Hát igen, saját kárán tanul az ember, ezt mondjuk jó magyar mondással. Vagy még azon sem. Vagy még azon sem. De azért továbbra is az etikai probléma, az etikai dilemma azért itt dolgozik bennem. Tehát milyen alapon merték ezt az elemzést megcsinálni, és még inkább milyen alapon merészelték publikálni ezeket az adatokat. Ez lopás. Közönséges lopás a háttérben, és nem, lopott anyagon lehet, tudományos nem, elemzést végrehajtani nem duplán erkölcstelen dolog. Nem voltam akkor egyértelmű, tehát ellopták ezt az adatbázist, de nem akik az elemzést végrehajtották, nem azok. Az innentől már indiferens. Ha lopott anyagból dolgozik valaki tudományos elemzés céljából, az roppant nagy erkölcsi és etikai probléma. Egyébként amiről beszélsz, az azért érdekes, mert ugye már többször megemlítettük a műsorban, hogy ezt a bizonyos botnetet, ezt kutatók törték föl azért, hogy kutassák. És ebből pontosan volt egy ilyen hatalmas nagy tudományos vita, abszolút. hogy egyáltalán lehet-e kutatónak még kutatási céllal föltörni egy abszolút illegális valamit? Abszolút. Nem lehet. Ez minden könyvben le van írva. Igen. Legális ellopni a betörő szerszámai című fejezet. Na mi a helyzet a nemzetbiztonsággal meg a Skype-al? Ó, hát a NSA állítok, hogyha valaki most nagyon gyorsan, nagyon gazdag akar lenni, és elég jó a számítás technikában, akkor most a leggyorsabban úgy lehet gazdag, hogyha sikerül lehallgathatóvá tenni a Skype-ot. A világ rendőrségeit és titkosszolgálatit borzasztóan idegesíti, hogy a Skype számukra lehallgathatatlan. Nem tudnak vele mit kezdeni. Egyrészt a rendszer fölépítése miatt nincsenek különösebben olyan helyek, hogy rá tudnának csatlakozni és megpróbálják föltörni. Állítólag a NSA-nek van olyan módszere, hogy fel tudja törni, csak elég kapacitása nincsen. És ha az NSA-nek nincsen elég kapacitása ahhoz, akkor ott már nagyon nagy gáz van. De NSA az amerikai nemzetbiztonsági hivatal, igen, amelyik egészen a 90-es évek majdnem a végéig még azt sem ismerték el, hogy létezik, és többek között még a költségvetése is titkos, tehát annyit tudni, egyszer láttam róluk egy dokumentumfilmet, akkor először bemutatták őket, kiderült, hogy saját chipgyártó részlegük van, és olyan számítógépes kapacitással rendelkeznek, ami földi ember számára elképzelhetetlen, és mégis még ők se tudnak mit kezdeni vele. Szóval nekik nem megy, tehát akkor a bűnözők, terroristák az interneten telefonálnak? Igen, szép. Én nagyon ingatom a fejemet azért, mert hogy is mondjam, tehát maga a Skype az nem feltörhetetlen, és nagy valószínűséggel le is hallgatható. Te feltörted? Úgy mosolyogsz közben. Nem, de nagyon sok helyen pontosan azért nem engedélyezett például üzleti környezetben a Skype-nak a használata, mert biztonsági kockázatot jelent. Tehát üzleti beszélgetés nem lehet. Most, ha én az NSA helyében lennék, akkor kiadnék egy ilyen közleményt, hogy ezzel nem tudok semmit se csinálni. Gyerekek, nyugodtan ingyenes, az összes bűnöző rákattan, és egy darab csatornát kell figyelnem. Tehát ez tipikusan szerintem a dezinformáció kategóriájába tartozik, amikor azt mondják, hú, fogalmunk sincs, hogy hogyan kell, ezt hogyan lehet, sok jobban leegyszerűsödik a kommunikációnak a felügyelete. Hát nem tudjuk, találgatunk. De valószínű. Tény, hogy a bűnözők használják, tehát például éppen egy olasz eset derült ki nemrégen, tehát ott hozták föl példaként, hogy éppen egy ilyen kábítószeres ügyletet hallgattak le normál telefonon, hogy 2 kiló kokain adásvételéről folyt a szó, vagy amikor konkrétumra váltottak volna, akkor azt mondta, hogy akkor itt most fejezzük be, és menjünk át, hívjuk fel egymást Skype-on. Köszönjük szépen! Tíz évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy saját videókamerám lesz. Mondjuk a digitális fényképezőgépben sem hittem, hogy ilyen gyorsan fog elterjedni, de hogy a kamerára visszatérünk, itt az asztaltársákban hány családban, vagy hányótoknak van saját kamerátok? Nekem van 2. Kamera az a kamera, ugye? Aha, nem fényképezőgép, igen, kamera. Nem, mozgóképet rögzítve. Van. Nincsen, Balázsnak nincs. Zoli, nálatok van? Van valami? Hát nem is tudom, valamicske. Hát egy macskás videót láttam a neten, amit ti készítettetek. Jó, nem saját kamerával készült. Aha. Nálunk 2 van, most kapott a párom egyet külön. Miután olyan hihetetlen mértékben leestek a kamera árak, hogy én emlékszem, 5 évvel ezelőtt vettem meg az első kamerámat, ami akkor 5 évvel ezelőtt volt 280 000 forint úgy, hogy mivel éppen a nagykernek éppen egy ilyen szép jubileumi születésnapja volt, azért elég komoly árengedményt adott belőle. És úgy volt 5 évvel ezelőtt 280 000, most már ez a kamera olyan, hogy már ciki megjelenni vele a társaságban, mert mindenki másnak fele akkora kamerája van. És tényleg én most vettem a páromnak, nem fogok reklámot csinálni, 70 000 forintért egy olyan kamerát, hogy akkor, amit most egy mobiltelefon, egy nagyobb fajta mobiltelefon, HD-ben vesz föl, sztereó hanggal, SD kártyára, az egész akkumulátorral együtt talán 20 deka, mindehhez még ütésálló, 1,5 méterű lejtés és 1,5 méter még vízálló is. Mivel a páromnak most beindult az obodai csoportjában, mivel saját internetes oldaluk van, hogy tudjon oda videó felvételeket fölvenni, ezért kaptam most ezt a kis kamerát az obodai környezetre szánt biztonsági megoldásokkal. Szóval millió sok felvétel készül otthon, meg az óvodában is, ahogy Tücsi mondja, meg máshol is, úgyhogy fölmerül az emberekben, hogy ezt valahogy meg kellene szerkeszteni, mert megnézni egy ilyen home videót néhol eléggé unalmassá tud válni. A szerkesztés az egy dolog, de én amikor rögzítettem, ugye mini DV-re rögzít az én kamerám, ilyen nagyon kőkorszaki technológia, bár amikor 5-6 éve vettem, akkor ez még egy újdonság volt. Igen, az enyém is olyan. És az volt a jobbik technológia akkor még. Igen, és hát ugye és kaptam hozzá mindenféle szoftvereket, hogy át lehet másolni a kameráról a képi anyagot a számítógépre, és megdöbbentem, hogy hát ez ilyen, hogy is mondják, hogy ilyen interlészelt videónak jelenik meg a számítógépen. Tehát vagyis ez csíkos? Váltott képsoros, ez a váltott képsoros rögzítéssel. Vagyis csíkos. Csíkos. Csíkos. És néztem, gúvott a szemem, ez bizony csíkos. És amit adtak hozzá videószerkesztő szoftver, azzal vágni lehetett, de attól az még csíkos maradt, hogy a nyűjegye meg. És akkoriban én nekiálltam keresgetni, és akkor már kezdődött egy ilyen Avidemux nevezetű kis segédprogramocska, ami mindenféle platformon elérhető, ami nagyon jó volt, mert mindenféle filtereket tudott a kamerából kapott videófájra alkalmazni, és hát például váltott sorosból teljes képsorosra lehetett alakítani a videófelvételt, ami sokkal jobb volt. De hát ez eléggé kinőtte magát most ez a kis programocska. Kapott egy nagyon szép grafikus felületet, És hát gyakorlatilag azt lehet vele, hogy bármilyen formátumra konvertálni, a hangsávot szétszedni a videótól. Ráadásul, ami nem tudom, sokunk, vagy legalábbis én, aki néha egy videókra rákatanok be szerkeszteni, nagyon gyűlölöm őket, azt a problémát is megoldja, hogy vannak olyan videók, amiknek a tömörítése olyan, hogy ilyen változó tömörítéssel dolgozik, és azokban viszont van egy kis adatbázis, ilyen index kép, vagy index kocka adatbázis, meg hogyha hangot tömörít, akkor ahhoz is, és hogyha az megsérül, akkor a legtöbb lejátszó, főleg, hogyha azt a lejátszóba akarjuk lejátszani, az így rázza a fejét, és azt mondja, hogy ezt nem tudja lejátszani, és ez például ez a kis alkalmazás újra tudja építeni akár még ezt az index fájlt is, hogyha vagy ezt az index részt, hogyha ez megsérül a videóba. Borek András egy nyílt forráskódú programról beszél természetesen, ami ilyen módon, ahogy említetted is, ingyenes. Valószínűleg ezt nem így kell mondani, nem tudom. Tücsi, te azt hiszem, te franciás is vagy egy kicsit, ugye? Te tanultál franciát, nem? Nem. Nem tanultál? Nem, nincs a parlavúzik franciául. Mert én nagyjából úgy satszoltam, hogy avi demu, vagy valami ilyesmi. Igen, valóban egy francia oldalon van, de én inkább ezt a avi demux-nak mondanám, mivel audio, videó, de multiplexernek gondolom. Aha. Tehát a videó, de műksödik. Műksödik. Tehát avi demux néven találjuk meg, és valóban nagyon sok formátumra tud, ráadásul, hogyha az embernek mondjuk vannak legálisan letöltött filmjei, aminek például a kép aránya valahogy eltolódott a legális mentés közben, akkor ezt is tudjuk orvosolni a 16.9-esről 4.3-as, vagy a 4.3-asról 16.9-esre, oda-vissza tudjuk alakítgatni. Igen, ilyeneket látunk egyébként, hogy egészen más, hogy játsszák le, vagy valahogy úgy tárolták le a videót, ami nem az eredeti, mondjuk tévéből fölvett anyag, ami egyébként 4.3-as, az a majdnem négyzet alakú, vagy kocka Igen. alakú kép, azt is széthúzza, amitől így ellaposodnak a fejek. Így van, és akkor ezt is nagyon szépen át lehet alakítani. De ez egyébként ilyen adatvesztés helyen, nem? Tehát ugye ettől egy kicsit ilyen zajossá válik a kép. Hát nem igazán válik zajosan, sőt van benne egy csomó képjavító eljárás és filtert rá lehet engedni, azért rá kell készülni, hogyha az ember egy másfél órás filmet akar átalakítatni, akkor a számítógéppel nagyon más ne akarjon csinálni, és készüljön rá, hogy 2-3 óráig ott hagyhatja a gépet, hogyha mindenféle filtereket ráaggatunk, és mindenféle bonyolult matematikai művelettel izzasztjuk szegényt. Hadd kérdezzem meg most, van a memóriában a neve, van ez az új szabvány, ami kifejezetten a HD kamerákat, tehát már ezt is tudja. Tudja, az a H264-es. A szerkesztés része, azt gondolom, hogy... Nincs szerkesztés része. Nem rakhatod el, vagy nem vághatod vágni, ki az elé? Vágni nem tudsz, ez kifejezetten arra szolgál, hogy ilyen formátumról, olyan formátumra, ilyen konvertál. Ez egy konvertáló program, semmi más nem csinál, de az nagyon jó. Egyébként, hogyha végigmegyünk ezen az egész folyamaton, tehát fölvesszük a kamerával, digitalizáljuk a számítógéppel, vagy nem digitalizáljuk, egyszerűen csak bemásoljuk a számítógépre azt az anyagot. Minden egyes fázisra, tehát a konvertálásra, aztán vágásra is lehet találni egy-egy ilyen nyílt forráskódú alternatívát? Vágásra nagyon még jót nem találtam, megmondom őszintén. Konvertálásra találtam, és abból tényleg nagyon jó. Akár például mobiltelefonra elkészítheted a kedvenc videódat, ami megint csak egy jó dolog lehet. Mi otthon szoktunk azért, vagy nem otthon szoktunk használni ilyen szerkesztő, videószerkesztő programokat. Az igazán jók, azok egyben tudják mindezt. Tehát nem kell külön fölteni egy konvertálót, külön fölteni egy ilyet, akkor egy vágót, egy filter, az egyben tudja az egészet. Viszont annak olyan ár is van a címkéjén. Jellemzően ami... igen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz találni olyan tényleg videószerkesztő programot, amiben minden benne van, és még megfizethető, és azokat a funkciókat tudja, ami egy profi vágáshoz elengedhetetlen. Tehát, hogy külön bírja vágni, tehát le tudja venni a képsávról a hangsávot, tudjon több hangsávot is tenni rá, utólag is tudjam rátenni, a hangot külön és a képet külön tudjam vágni, és utána össze tudja újra rakni. Ez az egésznek a lényege, ez az, amit a nagyon olcsó programok nem fognak tudni, a nagyon drágák tudják, és van egy köztes sáv, mi egyet találtunk, ami tudja ezeket a dolgokat viszonylag kompromisszummentesen és megfizethető áron, de nagyon-nagyon nehéz dolog, és olyan ingyenes, tehát nyílt forráskódú rendszerben sem találtam olyat, ami ezeket az alapvető tulajdonságokat egyben tudná. Darabjai már létezgetnek. Na, aki viszont szeretné kipróbálni az Avidemux-ot, az írja be a Google-be, mert valami idétlen webcíme van neki, amit most nem mondanék el. Kíváncsi volnék, hogy Spányik Balázs életében hányszor telepített már szoftvert. Jó. Kérjük a következő kérdést, hogy inkább telefonálnék a sacra. Több ezret, több százat. Naponta. Hát valószínűleg ezres nagyságrendű, mert most így visszagondolva, hogy az elmúlt 20 évre. És amikor először telepítettél programot, akkor... Nem, akkor sem, és azóta sem. Nem olvastad el a felhasználói feltételeket? Igen, tudom, mire gondolsz, az EULA-ra gondolsz, amit ugye úgy hívnak normálisan, illetve hát nem normálisan, hanem az a kifejtése a dolognak, hogy End User License Agreement, amit magyarul végfelhasználó licensz megállapodásnak szoktak hívni, vagy licensz szerződésnek. Én amikor először telepítettem, akkor elkezdtem olvasni. Egyébként olvastam már el EULA-t, és nem azt mondom, hogy ez a hobbi, vagy szabadidőmben EULA-kat olvasgatok, de mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy az EULA az a nagyon apróbetűs, iszonyatos jogi nyelven megfogalmazott szöveg, ami a telepítésnek az első lépéseként megjelenik a képernyőn, egy ilyen kis panelben. Általában egy ilyen rettentő, béna, kicsi szövegdoboz, amit így jobb oldalon görgetni kell lefelé, tehát egészen kevés látszik belőle, nem lehet jól áttekinteni, borzasztóan van tördelve is, az egész egy ilyen szövegtenger, és ezt mind végig kéne olvasnod, ahhoz, hogy... Látszik rajta, hogy jogászok átküldték a programozóknak, akik így egy az egybe beletették. Igen, pontosan, tehát nem hiszem, hogy túl sokat foglalkoztak a minőségbiztosítással ezen a ponton, de az a lényeg az, hogy el kell olvasnod, meg kell értened, és azáltal, hogy kipipálod a talul azt a lehetőséget, amit mindenki egyébként megcsinál azonnal a gondolkodás lehet, hogy puf, odalakja a pipát, hogy igen, ezt elfogadom. Tehát azáltal, hogy te tovább lépsz a telepítésbe, és föltelepíted a programot, ezt magadra nézve kötelezőnek veszed. Igen, tehát azért ez nem móka. Tehát, hogyha fölteszel egy programot, ami utána bármilyen kárt okoz a gépedben, és ebben a szerződésben le volt írva az, hogy ők nem vállalnak semmilyen felelősséget azért, hogy a program egyáltalán működik, és úgy működik, ahogy kell neki, általában mindegyik EULA-ban benne van egyébként, semmit nem tehetsz, tehát nem indítatsz el azonnal jogi procedúrát a szoftvergyártója ellen. Igen, az úgy belegondolok, hogy megveszem az új autómat, és a kézikönyv első 300 oldala egy ilyen jogi nyilatkozat lenne, amiben közlik, hogy amennyiben menet közben kiesik a kocsi kereke, mi ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk, ha felrobban és a motor. Tényleg. És jó, szóval... Tényleg, egyébként annak idején a PC korszaknak a hajnalán azért nem voltak még olyan hosszúak ezek a szövegek. Tehát nyilván még nem ugrattak rá a jogászok ennyire. A programja válogatja egyébként, szóval egy csomó olyan ingyenes vagy pár dollárért megvásárolható server program van, aminek nincs az elén ez az iszonyatos, tehát lehet látni tényleg, hogy van direkt egy jogász a csapatban, akit erre tartanak, hogy mindegyikhez odaírjon egy ilyen öt oldalas szöveget, hanem egy teljesen normálisan elolvasható, értelmezhető dolog a maga ez a licenszerződés. De visszatérve oda, szóval ez egy komoly dolog. Ezt akartad mondani az előtt. Így van, erre akartam kiüködni, hogy azért ez nem viccből van ott, és tényleg szerintem a felhasználó 99,9%-a simán odarakja a pipát, és már nyomja is a nextet. Tehát eszébe sem jut, hogy ezt esetleg el kéne olvasni. Ezt nem gúnyosan mondod, mert hogy egyébként nem szerintem. Várható az emberektől, hogy ilyen hosszú szöveget hát, elolvassanak. Az csak hagyja, hogy a hosszú, de részben angolul van, de hogyha még a magyarul van, akkor is, hát nézzétek meg mondjuk egy Microsoft alkalmazásnak a licenszerződését, ami általában honosítva van, tehát magyar nyelven van írva, azt sem érted meg. Tehát az is olyan nyelven van írva, hogy hát nem, normál halandó ember számára fejtörést okoz. Van egyáltalán értelme ezeknek, olvasni, mert ideig annak idején én is próbáltam ilyet is meg értelmezni, és gyakorlatilag én azt szűrtem le az egészből, hogy az a dolognak az értelme, hogy ők semmilyen nem vállalnak felelősséget, amivel a programmal kapcsolatban történik. Adott esetben lehet értelme, és ez a kicsi program, amiről mi, ahova ki szeretnénk lyukadni, tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy EULA-lizer, nagyon érdekes neve van, nyilván az EULA-analyzer szavakból rakták össze, tehát tulajdonképpen ő arra képes, hogy amikor éppen nekiállsz telepíteni egy programot, és megjelenik annak az EULA-ja, akkor ő ezt el tudja kapni magával a programba, ezt a szövegrészt, és átfuttatja egy ilyen analizáló programon, tehát saját magán, tehát ő maga tudja analizálni a jogi szöveget, és bizonyos ilyen szófordulatokra, illetve kifejezésekre keres rá, és ez alapján értékeli a szöveget. Nagyon érdekes, kicsit hasonlóan működik, mint a spam szűrők. Tehát hiába ez a jogi nyelv, ami számunkra teljesen értetetlen, abból a szempontból nagyon jó, hogy nagyon azonos szófordulatok vannak benne. Tehát ilyen sablonokból építkezik szinte teljesen, és ezekre a sablonokra nagyon jól lehet keresni. És ennek megfelelően a program azt tudja csinálni, hogy ő ismer 9-10-15 kategóriát ezekből a sablonokból, amikre rá tud keresni különböző módon, és utána meg tud téged figyelmeztetni arra, hogy ha-hó, ebben a szerződésben például azt mondják, hogy a te adataidat simán kiszolgáltatod, elküldhetik saját maguknak a szoftver készítői, vagy elküldheti egy harmadik cégnek rajtad kívül. Vagy például ebben a licencszerződésben az van benne, hogy a következő lépésben egy reklámprogramot fogsz telepíteni a gépedre. Senki nem gondolná, megnyomod a Next gombot, és puff, már föl is ment a háttérben valami a gépedre, ami egy, ott fog ülni egyfolytában. És mondom, akkor ez egy értelmező, okos haver, aki szól nekem, és mondja, egyszerűbb szavakkal lefordítja, hogy vigyázzon, az adatokat kiszolgáltathatja. Így van, tehát ez erre néhány, vagy mondjuk ilyen tucatnyi különböző szempont szerint végignézi a szöveget. Ezeket a találatokat egyébként értékel is egy 1-től 10-es skálán, hogy ez mennyire veszélyes. Tehát az adott talált, amit most ebben a szövegben megtalált, és említése méltónak tart, az mennyire hajlik afelé, hogy valami átverés szaga van a dolognak, vagy mennyire afelé, hogy ez most egy megbízható jó dolog, és nyugodtan menj tovább, és nyom meg a nextet, mert nincsen semmi aggodalomra ok. Tehát a maga értékítélete szerint még valami ajánlásfélét is megfogalmaz, akkor gondolom. Aminek a vége az, hogy ajánlja, hogy telepítsed, folytasd a telepítést, vagy sem. Igen, de az is igaz, viszont, és erre is fölhívja a fejlesztő a figyelmet, hogy semmiképpen nem tekinthető ez hivatalos jogi tanácsnak. Tehát senki nem mondja azt, hogy nekem azt mondta ez a program, hogy, és ezért rákattintottam a Next-re, és aztán összedőlt az egész világ. Mindez, amit most mondtál, az az EU-lalájzernek az EU-lájában olvasható, gondolom. Igen, nekem megjelenik a lelki szemeim előtt, elindul az EU-lalájzer, megnézi az izét, elolvassa, csattog, nyöszörög, izé minden, majd kiad egy 3 szavas üzenetet, hát erre rácsesztél, haver, és ennyi. Szóval akkor a végén ugye kapsz egy ajánlást, de te magad is eldöntheted, tehát láthatod ezeket a szempontokat. Abszolút, vagyis persze. Akár elfogadhatod, hogy jó, szolgáltassak ki az adatokat, vagy jó, jöjjenek reklámok a programban. Hát ez attól függ egyébként, hogy az adott program hogy van megcsinálva. Tehát van például olyan nagyon népszerű alkalmazás, amely a telepítéskor egy külön telepítési lépés az, hogy na szia, most szeretnék feltelepíteni neked egy reklámozó programot, és igen, nem. Hogyha a next finish módszerrel telepíted a programot, simán föl fogod rakni, mert nem olvasod el, nem figyelsz oda. Hogyha odafigyelsz, akkor pedig ki tudod kapcsolni. Délután már beszélgettünk Árpival erről a programról, és épp az Árpinak említettem, hogy mostanság nem csak az ilyen idézőjelben ilyen userek által telepíthető szoftvereknek ugye az EU-lájába kell turkodni, hanem bizony vannak nagy, sok millió dolláros rendszerek, aminél most nemrég kezdik kiverni a válságra való tekintettel a biztosítékot a felhasználóknál az, hogy amikor már még csak ajánlatadási fázisban vannak a nagy cégek, kikötik az ajánlatadásnál, hogy már ahhoz sincs jogod neked, mint leendő felhasználónak, hogy például az ajánlati árat megvitasd egy külső árszakértővel. Tehát egyszerűen annyira le van korlátozva mindenet, hogy se az árat meg nem nézheted. Ugye, ha elolvasod az EU-lát gyakorlatilag, ha azt mondod, nem fogadod el, akkor gyakorlatilag nem csinálhatsz vele semmit. És nem tudom, hogy mit kezd egyébként azokkal az EU-lákkal majd, ami egyébként a dobozon belül van, és úgy kezdődik a doboz, ha kinyitottad a dobozt, akkor elfogadod a szerződési feltételeket. Ami erre majd mindjárt visszatérünk még az infoszótárba, csak nekem meg az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha mi userek is csinálnánk EU-lát saját magunkhoz, amit mutatnánk minden egyes szoftver gyártó felé, hogy hozzánk a szoftver csak úgy lehet gyártani, hogyha elolvasod először az én EU-lámat. Ez abszolút nem utópia, ugyanis azt hiszem, hogy pont Angliában 2 éve az angol fogyasztóvédelem ugrott rá erre a dologra, és utána fölkapta valami EU-s grémium is, és analizáltak nem tudom hány szoftvert, azt hiszem, hogy egyetlen egy szoftvernek az EU-lája felelt meg egyébként, egy olyanon, hogy ez bíróságon is megállná mindenféle szempontból a helyét, hogy ez nem egy oldalúan korlátozó, stb. Pedig nem tudom mennyit, tehát boltba bementek, az volt a kritérium, hogy boltba lehessen venni, a szoftvert le tudják venni a polcról, és már a vásárlás pillanatában ugye el lehessen dönteni, hogy ezt most megveheted, nem veheted, ha nem tetszik, akkor hova fordulhatsz, és milyen jogaid vannak. Igen, nekem már volt egy régi álmom, amikor elegem lesz egy ilyen szerződésből, akkor küldök én egy szép vastag borítékban egy levelet ennek a cégnek, és egészen apró ilyen félpontos betűkkel ott lesz ott a ragasztás mentén ráírva, hogy amennyiben ezt a borítékot ő felbontja, elfogadja a szerződési felvételeket, ami benne van az izben, és közlöm, hogy fizet, hogy arról itt elismerem, hogy fizetek Kovács Lücs Mihálynak $1 millió kártérítés, és mivel kinyitotta a borítékot? Zach Shawn, hát akkor... Aki ki akarja próbálni ezt az EU-lalájzert, mit tegyen? Ugyanazt tudnám tanácsolni, mint Borek doktor az előbb, hogy vegye elő a Google-t és írja be, úgy írják a programot, hogy EU-la, ez így simán, és a lájzer pedig LYZER. Az infószótárban Bódi Zoltánnal azért csavarunk ezen a dolgon egyet, mert hogyha csak az EULA lenne, akkor nagyon egyszerű lenne, meg egyébként is Balázs az előbb elmondta, hogy ez az End User Agreement License. End User License Agreement. Igen. Tehát végfelhasználói licenc szerződés, vagy licenc megállapodás. Egyszerű a kifejezés maga, ez a jól megszokott betűszavak közé tartozik. Bár négy betűs. Hát négy betűs, nem három, de azért ne legyenek fixa ideáink, vagy ne legyünk paranoiás, hogy minden rövidítés, minden betű szó az informatika három betűs, nem, ez négy betűs. Betűszó, tehát mozaik szó, ezért minden elemét ugye nagy betűvel írjuk a folyószövegben, és ebből következik az, hogy ha valamilyen toldalékot kell hozzáfűzni, ez a magyar nyelven eléggé gyakori, ha mondatba foglalunk egy szót, hogy gyakorlatilag ragozni kell, akkor ezt természetesen kötőjellel tudjuk hozzáfűzni. Ennyit a dologról. Az EULA egyébként tehát a végfelhasználó licenc megállapodás egy roppant egyszerű leíró típusú kifejezés. Tömör, világos, egyértelműen szabatos, semmilyen különleges képi háttere nincsen, könnyen követhető és könnyen érthető. Elgondolkodtam azon, pusztán csak nyelvész fejjel, nyelvész aggyal, hogy miért vég felhasználó az a felhasználó. Véglény. Pusztán jelentés szerkezetéből indulok ki a dolognak, mindenféle jogi és informatikai ismeret nélkül. Végfelhasználó, tehát egy olyan típusú felhasználó, aki az adott jellemzően szoftvert, amire vonatkozik ez az EULA, az értékesítési sor legvégén, végső soron felhasználja. Tehát akinek kiköt ez az eszköz, az a szoftver. De ha van végfelhasználó, akkor ebből következik az pusztán nyelvész, nyelvileg, jelentés szerkezetileg, hogy van olyan felhasználó, és amelyik nem a végső felhasználó, hanem használja valamire, és azt majd továbbadja ezt a szoftvert. Kell, hogy legyen ilyen nyelvileg. Mert pusztán, ha nincs, akkor, mert ha nincs miért akkor miért végfelhasználó? Uh-huh. Miért nem egyszerűen felhasználó licenc szerződés? Mert van végfelhasználó. Hát mire lehet még felhasználni azt a szoftvert, hanem az alkalmazásra? De hát ez programozói, meg informatikai, meg jogi szakismeretek. Van is ilyen szerződés egyébként, csak nem EULA-nak hívják, például akik például programozói környezeteket gyártanak, vagy könyvtárakat a programozóknak, azokat eladják úgy a programozóknak, hogy a programozók azt felhasználva készíthetnek más programokat, és bizonyos csak, meghatározott feltételek szerint. Akkor az csak EULA, tehát User License Agreement, nem végső felhasználónak. Na mindegy, de abban a szoftverben, amelyik nem egy ilyen programozói környezet, hanem egyszer, mit tudom én, szövegszerkesztő, vagy Office program csomag valamilyen gyártótól, annak is van EULA-ja, de nincsen csak sima user, és utána még end user, tehát nem nagyon értelmes a dolog, de pusztán nyelvileg, jogilag nem menjünk bele, meg informatikailag biztos, hogy van oka ennek, hogy ez így alakult ki. Csak ez egy érdekes. Inkább ez a szemlélet figyelhető meg ebben a kifejezésben is, mint magában, az EULA-ban, hogy iszonyú hosszú szöveg, tehát nincs élő ember, aki ezt végigolvassa. Kicsit a kifejezés is ilyen embertől elszakadt kifejezés. Hát egy ilyen nagyon, nagyon jogi, nagyon, nagyon pontosan leíró, kerül mindenféle képi formát. Na igen, de hát ugye emberek a felhasználók, és az informatikusok és emberek, jól ismerhetjük az infószótárból már a nyelvi szemléletét az informatikával érintkező embernek, az biztos, hogy nem ez a jól fésült, nagyon pontos, nagyon szikár, nagyon natúr kifejezés, vagy nyelvi világ az övék, hanem képi. Hát ha széles értelemben vesszük a szinonímiát, tehát a rokonértelműséget, vagyis úgy értelmezzük, hogy az alapkifejezések a jelentés mezejébe, körébe tartozó egyéb dolgokat, tágabb értelembe vett hasonló jelentés szavakat is ide vesszük, akkor nagyon érdekes szinonímákat találtunk az EULA-ra. Az egyik a shrink wrap license, tehát a shrink wrap az szó szerint azt jelenti, hogy zsugorfólia. Tehát amiben jellemzően ezek a szoftverek, a dobozos szoftverek csomagolva szoktak lenni, zsugorfólia, tehát valahogy lefóliázzák, leforraszek, és hő hatására egy kicsit, hogy össze töpped az a fólia, és akkor úgy megtartja a dobozt, meg a izé. És ezek, ez az a típusú EULA, amiről már itt beszéltünk korábban, meg többször is egyébként a műsorunk történetében. Tehát az EULA-ban, ami benne van, a zsugorfólia alatt a dobozban, abba van beleírva, hogy ha fölbontod a zsugorfóliát, akkor már elfogadtad. Akkor már felhasználod a szoftvert, és ha már a szoftvert felhasználod, ez azt jelenti, hogy már az EULA-t elfogadtad. De ahhoz, hogy az EULA-t megnézed, föl kell bontani a szoftvert, a dobozt. Ahhoz, hogy fölbontod a dobozt. Igen, igen, teljesen. De ezt akkor folytathatom egészen akármeddig. A robotika törvényei összeakadnak, kész, elpusztul a robot. Legyünk igazságosak, vannak azért már olyan szoftverek, amik a dobozon kívül is kiírják ezt. Tehát a fólián látszik a betű, okay, és olvasható. De meg akarom nézni az EULA-t. De abban nem fér bele gyakorlatilag, hogy a doboz nem fér el neked egy 30 oldalas szöveg, még hogyha kivonatosan teszed föl. Hát pontosan, tehát, na mindegy, ne a dolognak a jogi, meg az erkölcsi természetéről beszéljünk, csak pusztán nézzük meg, hogy mennyire szemléletes a dolog. A megragadta ez a kifejezés, ez a kifejezés mögötti gondolkodás, mond megragadta ennek az egész procedúrának, jogi procedúrának a leginkább ellentmondásos képi elemét, a zsugorfóliát, a zsugorfólia mögötti szerződés. Tehát nagyon, nagyon szép nyelvileg, nagyon, nagyon jó. A másik pedig a click-through license, tehát a kattints tovább, tovább kattintós licensz vagy megállapodás. Ez egyébként már egy fokkal jobb, de ez is nagyon szemléletes dolog. Mindenki könnyen megérti, tehát van lehetőség kattintani. Kattintok, hogy I agree, vagy disagree, vagy mi szokott lenni ez a két változat. Egyet értek vele, vagy elvetem, nem értek vele egyet. De tehát ilyen átkattintásos jellege van a dolognak. Majd aztán next-re kattint. Vagy a next, igen. És ugye ebben az a lényeg, hogy esélye van, tehát fizikailag van rá lehetősége a felhasználónak, hogy végigpörgesse azt a nagyon felhasználó ellenes módon kialakított pici szövegdoboz, meg tördött szöveget, és elolvashatja, ha akarja, vagy ha erre ő képes. Tehát itt a kattintáson már van erre lehetőség. De én érzek ebben is egy ilyen kis vagányságot, ez a click-through, tehát hogy kattints át rajtam. Az emberek tényleg átszokták ezt kattintani. Á, jögri, persze, hát miért töltöm le? Miért veszem meg azt a szoftvert? Azért, mert telepíteni szeretném, nem? Hogy mit írnak be, hát kit érdekel? Úgy sem értem meg, úgyis minden jogomtól megfosztanak, csak fölöslegesen idegesítem valam. Nekem az a szoftver kell, és kész. Egyébként átkattintok, és akkor rendben van. Ketté szakadt ilyen szempontból a valóságunk szerintem. Az emberek jelentős részének fejében ez úgy él, hogy az ővé az a program. Használja, igen, azt a programot, igen, tehát az ő gépén van. De tudnilik nem. És nem a világ ővé másik fele jogi értelemben meg abszolút nem így van. Így van. De hát ez kit érdekel, amikor használjuk a gépet. Gondoltam, hogy még itt a végén egy kicsit pletykálkodjunk. Például a mobil forgalommal kapcsolatban van egy-két hírünk. Andrásnak az öccse például ügyesen bánik a mobil netkártyákkal. Mit lehet csinálni ezzel? Hihetetlen netezni, illetve SMS-t küldeni. Azta! Na, ennek, tehát van az a, nem mondjuk a cég nevét, van amelyik a webezés sétáj nevezetű kártyája van, a Web & Walk. És hát ezt elég sokan mérsékelten kiválónak titulálják a végfelhasználók ezt az eszközt, mert hogy nagyon sok embernek van problémája, hogy nem kapcsolódik megbízhatóan a hálózatra, stb. Stb. Stb. És hát a testvéröcsém is küzdött rendesen azzal a szolgáltató céggel, akinél vette ezt a kártyát, és miután hülyítette a ügyfélszolgáltatóson, hát biztos, hogy valami a regisztribe van probléma, vagy bárhol más, öcsém azt mondta, hogy nem, ugyanis egyik operációs rendszer alatt sem akar neki rendesen működni, márpedig itt akkor nem erről van szó. Még a végén eljutott a gyártóig, és a gyártó azt mondta, hogy ez a szolgáltató, ez saját firmware-t tesz erre a dolgokra, de hogyha visszateszi az eredeti firmware-t, akkor jó lesz a kártya. És föltette az öcsém az eredeti firmware-t a kártyára, és lásd csodát, működik. Ez az egyik dolog. És hogy tudja egyébként ellenőrizni ezt? Úgyhogy működik? Hát megy vagy nem? Megy, ez nem, elég nem, digitális, nem? Az a cél, amit el akart érni vele, tehát hogy miért frissíti? Azért frissítette, egy, mert nem tudta rendesen használni, mert állandóan megszakadt a kapcsolat. Kettő, meg hogy a szolgáltató az azt csinálja, hogyha eléred az adatforgalom, a havi adatforgalomnak a felét, akkor küld egy SMS-t. Ha eléred az egészet, arról már nem küld semmit, hanem neki áll számlázni 1 forint per 10 kilobit áron. 10 kilobájt áron, ami elég tetemes. Azt hiszem, hogyha letöltesz egy index kezdőlapot, azt hiszem az olyan 700 kilobájt körül van, ki lehet számolni, hogy hány forintba van neked, azt 70 forintért nézheted meg az index kezdőlapját például, hogyha szerencsétlen vagy. Pedig hogyha fölteszed az eredeti firmware-t, a gyári eredeti firmware-t, akkor érdekes, hogy ahhoz tartozik mindenféle ilyen kis segédprogram is, és a segédprogram az képes arra, hogy beállíthatod, hogy mennyi a limited, és akkor nem került bele ebbe a lehúzós csávába, még a szolgáltató által kínált verzióba ez bizony nincsen benne. Kíváncsi volnék, hogy ennek a szolgáltatásnak az EU-lájában van-e olyan kitétel, hogy te nem hekkelheted. Hekkelés ez egyáltalán? Nem hinném, ugyanis a gyártónak az eredeti szoftverét teszed föl. És akkor vajon maga a szolgáltató miért nem állítja be ezt a lehetőséget? Mert ez ugye barátságosabbá teszi a szolgáltatást magát is. Na igen, de üzletileg ez neki egyáltalán nem kifizetődő. Ki mondta, hogy ő barátságos akar lenni? Az csak a reklámokban van, tehát. Hát azt gondolom egyébként, hogy akkor működne egészségesen üzletileg is, hogyha ő arra törekedne, hogy jól érezzék magát az end userek. Ez egy kicsit hasonló történet, mint a mobiltelefonokon, amikor meg tudsz venni egy mobiltelefont, ugye a szolgáltató saját belokkolt szoftveren nélkül, magától a mobiltelefon gyártótól, illetve meg tudod venni a mobil szolgáltatótól, amire ő fölrakja a saját szoftveret, és adott esetben a szolgáltatónak a színében tündököl az egész felület, amitől heveny agyvérzést kap rögtön a felhasználó, és hát egy csomó olyan korlátozás lehet benne, amit hogyha mondjuk 10-szer annyira megvetted volna a mobilt a korlátok nélkül, akkor nem lenne benne a készülőkben. Mobil forgalomhoz még van itt egy hír, ami már nem a végfelhasználó szintjén, hanem így a globális szinten érdekes. 2008 és 13 közötti trendeket vetíti előre ez a bizonyos tanulmány sorozat, és képzeljétek el, hogy világszinten állítólag 66-szorosára nő majd a mobil adatforgalom, és ennek az adatforgalomnak 64%-át teszi majd ki a videó letöltés 2013-ra. Tehát ebben az lett volna a hír, hogyha ez mondjuk negatív szám lett volna, hogy nem nő meg, és nem a videószolgáltatás lesz az, ami viszi a sávszélességet. Próbálják nagyon lenyomni a torkunkon a videózást a mobiltelefonon mind a 2,5 hüvelyken, de hát... Nem feltétlenül a mobiltelefonon. Tehát vitatod ezt, Tücsi? Hát egyelőre most Magyarországon már ugyebár elindult a mobil tévézés, de nagyon nem indult el. Tehát a szolgáltatás maga elindult, de ahogy hallottam, egész Európában egy ilyen totális érdektelenséggel fogadták a felhasználók ezt a lehetőséget, és valahogy nagyon nem akarnak előfizetni ezekre a lehetőségekre. Hát gondolom, túl sok pincért túl keveset kapnak. Hát valószínű, hogy árérték arány lehet a dolog mögött, ugyanúgy, hogy az MMS-sel. Tehát gyakorlatilag az is, hogy küldesz egy egérmozit, és gyakorlatilag egy fél menüt ott hagysz, egy gyors éttermi menüt, egy ilyen akármiért. Én személy szerint azért arra tippelek, hogy 5 év múlva a mobiltelefon, meg a műsor közben is említett videokamerák már összeolvadnak. Vagy legalábbis lesz olyan eszköz, ami meg ezt a két... Hordozható lejátszó eszközök. Tehát én inkább afelé mennék el, hogy azok a multimédia lejátszók, amiket most szépelünk magunkkal, azokba fog egyszer csak bekerülni a SIM-kártya, és válik egyszer csak egy olyan mobil eszközé, amelyen keresztül majd tudjuk nézni ezeket a videókat, és ezeknek a kijelzője azért már nem jellemzően a mobiltelefonoknak a 2,5 colos kis bigyója, hanem ott már lehet azért sokkal nagyobb is akár. Vagyis én azt jóslom, vitatkozzatok ezzel nyugodtan, hogy nem a televíziós felhasználás viszi majd ezt a bizonyos 64%-ot, hanem sokkal inkább a saját videóink. Tehát ez a YouTube a mobilon ennek a szemléletnek felel meg szerintem. Hát majd meglátjuk persze. Én most olvastam egy igen érdekes fejlesztésről. Képzeljétek a következő szituációtok. Besétáltok egy boltba, megfogtok egy terméket, leveszitek. A mobiltelefonotok az tulajdonképpen nem is igazán mobiltelefon, mert itt van a nyakatokban egy kamerával, és egy kis kivetítővel. És nézed magad előtt a terméket, a kamera fölismeri, hogy mi ez a termék, megkeresi az interneten a róla lévő tudnivalókat, és egész egyszerűen a kivetítő a kezedben lévő termékre rávetíti ezeket az információkat, tehát már az internetről letöltött teszteredményeket, felhasználói vélek, stb. Úgy olvasod, mintha az a dobozra rá lenne nyomtatva. Ja, de erről volt már szó, hogy hasonló ilyen alkalmazások vannak, ugye pont az Android platform során egy ilyen vásárló barát alkalmazás van beépítve a készülőkből, sétálsz a boltba, leolvasod a vonalkódot, és megmondja ugye a GPS-en, hogy egyáltalán a környéken hol kapod meg olcsóbban a terméket, ha megkapod, milyen webes boltból, meg ugye ugyanott vannak a vélemények is. Igen, de ez itt majd egy tovább álmodó dolog, tehát neked nem kell semmit csinálni, a gép automatikusan a képe alapján felismeri a terméket. Most kézzel szoporrádióval a nyakadba szaladgálsz, és egy ilyen hülye kiborg, vagy amiből így a mellyedből kijön a lézersugár, és oda rávetíti a, mint tudom, hát, a kürtös kalásra, hogy ez a így másik boltba olcsó. Már idén várhatók a kivetítős mobiltelefonok, mert sikerült egy félgyufás katuja méretűre összegyomni a projektorokat. Úgy már el tudom képzelni a tévézés jövőjét, hogy állok a metróban, és előttem van egy fehér pólós srác, hát akkor nézzük meg a tegnapi Jó barátok epizódot, és rávetítettem a pólón a hátoldalára, hogy ellesse, hogy kényelmesen lássam, akkor már úgy jobban el tudom képzelni ezt. Előttem inkább egy fehér pólós hölgy álljon. Hát, hogy a szembe áll velem, akkor kevésbé jól lehet látni a híradó felvételt. Tevékről szóló dokumentumfilmeket nem lehet állandóan nézni, hogy minden képstrémeljen. Na még egy érdekes van, és arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban én benneteket invitálnék egy játékra. Olvastátok ti is ezt a kult játékot a Wikipédián. Kattintani lehet a Wikipédián ugye egyik szócikről a másikra. És az a játék lényege nagyon egyszerű, hogy kijelölnek egy kezdőpontot, egy teljesen tetszőleges mondjuk személy, vagy valamilyen tárgyról szóló szócikket, és minél kevesebb kattintással kell eljutni egy másik kijelölt pontig. Nagyon tetszik nekem például a cikkben megírt példa, hogy Bruce Lee-től a mostani pápáig 16 Benedekig hány lépéssel lehet eljutni. Mennyire tippeltek? 7. Zoli? Nem tudom, 10. 3 lépésben el lehet jutni. Képzeld el, 3 lépésben. Hát ugye beledjük, hogy még 16. pápa is szereti a Bruce Lee filmeket. Meg kell teremteni az alapokat a jó játékhoz, és kész. Na most, hogy így a műsor végére értünk, játszunk egy ilyet? Nem most itt a műsorban, hanem majd következő műsorig. Jó. Elindítunk egy ilyen wikipédiás játékot, mi legyen a kezdőpont? Kardántenge. Kardántenge, és hova kell eljutni, Balázs? Pont én mondjam, mert Katica Bogári. Katica Bogári, és akkor el kell találnunk Kaldántengertől a Katica Bogárig. Jövő heti műsorban megnézzük, hogy hány kattintással lehet ide eljutni. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.